Να πω ότι έχουμε βγει ήδη 2,5 φορές στις αγορές. Oops, I did it again. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε βγει 2,5 φορές. Και πρέπει να σας πω ότι οι αγορές έχουν ήδη πάρει αυτό το μήνυμα. 2,5 ολόκληρες φορές έχουμε βγει στις αγορές. Ο Τσακαλώτος τα είπε χθες. Χθες δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι, υπήρχαν δηλαδή, αλλά δεν ήταν στο λειτουργήμα στο χαράκωμα, ήταν στις καφετέρες και σε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να είναι οι δημοσιογράφοι. Το είπε λοιπόν χθες στη Βουλή, οπότε είναι είδηση, και αυτό είναι είδηση της χθεσινής και της σημερινής μέρας, ότι έχουμε βγει 2,5 φορές στις αγορές επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε βγει άλλες 2,5 επί ΣΑΜΑΡΑ. Γενικώς κάθε τετραετία βγαίνουμε 2,5 φορές. Γιατί όμως βγήκαμε μόνο 2,5 φορές στις αγορές, αυτό δεν το εξήγησε ο Τσακαλώτος. Το λέμε εμείς εδώ για καλό των αγορών, γιατί θυμόσαστε τι γίνεται και ξέρετε όλοι τι γίνεται όταν βγαίνουμε στις αγορές. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Παρακαλώ κύριε, όριστε! Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Και φράσκα και ντόπιο! Πάρε κύριε! Οι αγορές. Γι' αυτό δεν βγαίνουμε. Για το καλό των αγορών, για την ηρεμία του πλανήτη. Γιατί ο πλανήτης έχει ηρεμία όταν οι αγορές είναι καλά. Γιατί πάνω απ' όλα είναι οι αγορές. Και μετά ακολουθούν οι τράπεζες, μετά ακολουθούν οι όμιλοι και κάπου στο τέλος της λίστας είναι οι λαοί. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων, αλλά αυτοί είναι στο τέλος. Προηγούνται πάντα οι αγορές κατά κοινή έτσι, ομολογία και εκτίμηση και συμφωνία. Οπότε. Γι' αυτό επέλεξε η αριστερή κυβέρνηση να μην ταράξει σε αυτή τη φάση όλο το οικονομικό σύμπαν της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου. Γι' αυτό βγήκαμε μόνο 2,5 φορές. Όταν υλοποιήσουμε την άλλη μισή φορά, ώστε να έχουμε 3 ολοκληρωμένες, που είναι και συμβολικός αριθμός, θα γίνει ο χαμός. Ο Τσακαλώτος τα έλεγε αυτά στην Βουλή. Και μετά, αφού είπε αυτά, είπε και τα ανέκδοτα. Ένα από τα αγαπημένα μας ανέκδοτα, νομίζω και του Τσακαλώτου, είναι να αποκαλεί αυτή την κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση αυτού του τόπου, ως κυρίαρχη. Αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Τι θέλετε δηλαδή? Τι θέλετε? Θέλετε η Κομισιόν να χτυπάει την αυτόνομη ελληνική κυβέρνηση, την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση που ψηφίστηκε από το λαό? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε? Πώς to lose all my senses. That is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. Την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση. I'm playing with your heart, got lost in the game. Την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση. Την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι πάντα σε αυτόν τον τόπο, δεν είναι μόνο τωρινό το φαινόμενο, από την ίδρυση του κράτους τότε, ότι ήταν κυρίαρχες οι κυβερνήσεις. Η μία πιο κυρίαρχη από την άλλη. Από το 1974 και μετά είναι ακόμη πιο κυρίαρχες, αλλά κυρίως στα χρόνια του Μνημονίου, αν κάτι είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι κυρίαρχες. Το ξέρουν όλοι αυτό, αποφασίζουν για τα πάντα. Δεν υπάρχουν από πάνω επιτροπίες, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει μνημόνιο διαρκείας, δεν υπάρχει μνημόνιο έκτακτο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, αν θα έρθει έτσι όπως έχει έρθει. Γενικώς είναι κυρίαρχες οι κυβερνήσεις και βγαίνει ο Τσακαλώτος και εκφράζει με αυτή του την απορία στη Λιγκιονάκη, τι θέτε, αν είναι κυρίαρχη και ποιος αμφισβητεί την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση. Ένα από αυτά που χάσαμε χτες, αλλά γι' αυτό είμαστε σήμερα να το ακούσουμε. Δυναμώστε λίγο τώρα το ραδιόφωνο. Πήγε ο Τσίπρας στο Μάτι, έγινε μια σύσκεψη εκεί με κατοίκους. Πώς πάει η ανοικοδόμηση, πώς πάνε οι παροχές της πολιτείας, υποσχέσεις της πολιτείας. Και είναι μια κυρία, σηκώνεται και του λέει: τα 2.000 να μας δώσετε. Και απαντάει ο Αλέξης. Σχολεία και τα λοιπά, εδώ κοινωνικούς χώρους, φτιάξουν υποδομές. Αυτά πρέπει να πούμε τώρα, παιδιά. Και όταν έπαιρνε κάτι άλλο, και να έπαιρνε 2.000 ευρώ, θα τα είχαμε σε αυτά τα χρήματα, θα σου πω, θα τα σου πω, θα λέγει. Άρα ας μην το πάμε εκεί, πήγε συζήτηση. You see my problem is this, I'm dreaming away wishing that heroes they truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? Να το πούμε και εμείς να ακουστεί καλύτερα. Του λέει η κυρία τα 2.000 που μας έχετε πει και λέει θα κάνουμε νοσοκομεία, θα φτιάξουμε σχολεία και τι τα θες τα 2.000 και να τα έχεις, θα τα χάλαγες και θα τα σπατάλαγες. Και θα τα χάνεις αυτά τα χρήματα. Πολύ ωραίος ο πρωθυπουργός της χώρας μιλάει στους πυρόπληκτους οι οποίοι έχουν ανάγκη όχι μόνο τα 2.000 και τα 2 ευρώ. Έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή και πώς έχει γίνει εκεί η περιοχή και με όλες αυτές τις ανάγκες και με τις περιουσίες που είχαν και πώς καταστράφηκαν. Και βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ ωραίος από την Κυψέλη, κάτοικος Κυψέλη χωρίς κλούβες απ' έξω που καλεί για καφέ τον Κούλι. Και λέει ότι τι τα θέλετε τα 2.000 έτσι κι αλλιώς θα τα χάσετε. Θα τα σπαταλήσετε. Οπότε δεν σας τα δίνουμε τα 2.000. Είναι μια ωραία λογική. Πραγματικά ωραία λογική. Και είναι ωραία να τη λέει πρωθυπουργός αυτή τη λογική, γιατί συνήθως μέχρι τώρα την έλεγαν στο Δελφινάριο. Ή τη λέγαμε εμείς στην Ελληνοφρένεια αυτή του τύπου τη λογική. Πολλές φορές την έχουμε αντιστρέψει και την έχουμε κάνει διαφημιστικό. Ότι τι τα θέλετε, αφού δεν σας φτάνουν. Λοιπόν τώρα η επίσημη πολιτική ηγεσία το λέει καθαρά και εξάστερα. Η οικονομική ηγεσία του τόπου έχει να συμβάλλει στον διάλογο για την ανέχεια των Ελλήνων με πολύ σημαντικά επιχειρήματα. Αν θυμάστε, ο Σάκης Μουστακίδης ήταν ο μεγάλος πασαδόρος του Ολυμπιακού στο Βόλι, ίσως ο καλύτερος πασαδόρος που έχει περάσει από το ελληνικό Βόλι, κατά την άποψή μου. Αλλά επειδή δεν θέλω να έχω μεροληψία υπέρ του Βόλη, θέλω να σας μιλήσω για τον Τζον Στόκτον. Ο Τζον Στόκτον ήταν ο μπασκεπολίστας του NBA που έχει το ρεκόρ assist στο NBA. Έχει 15.806 assist σε όλη την καριέρα του που δυστυχώς έχει τελειώσει. Ωραία, τι πάθαμε! Είχαμε εδώ διαβουλεύσεις, γιατί υπάρχει και ένας Τσίπρας στη Βουλή και αν πρέπει να τον ακούσουμε, να μην τον ακούσουμε και δώσαμε μάχη να μην τον ακούσουμε. Να τον ακούσετε στο μαγκαζίνο μετά. Λέει εκεί τις παροχές και όλα τα υπόλοιπα θα μας έβγαζε από τον Ιρμό. Και όπως ακούσατε πριν τον Τσακαλώτο, μιλάει στη Βουλή και πάντα στολίζει το κύριο Τσακαλώτος τον λόγο του με επιχειρήματα, με παραδείγματα. Και έτσι λοιπόν αναφέρθηκε και στο βόλι, όχι βόλεϊ, βόλι και στο μπάσκετ. Ο Τσίπρας που μιλάει τώρα στη Βουλή και ανακοινώνει τις παροχές που μας υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη, θα τα ακούσετε όλα αυτά με σοβαρό ύφος στο μαγκαζίνο προφανώς. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος δροσερός, να τον χαρακτηρίσουμε δροσερό. Δανειζόμαστε τον τίτλο και το χαρακτηρισμό από τον Πέτρο Τατσόπουλο. Λοιπόν, όταν με φέρνει λοιπόν σε επαφή η Δούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα με φέρνει κατευθείαν σε επαφή με τον Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά πάω κατευθείαν στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας από την άλλη μεριά, ως έχοντας πλήρη επίγνωση ότι έχει ένα κόμμα του 6%, ήταν ένας χαλαρός τύπος, δροσερός, καθόλου το στερεότυπο του μουρτζούφλι αριστερού με τα γένια του σκυθροπού, αυτό που λέγει ο Ζουγανέλης, του στενοχωρημένου. Όχι, ότι αυτοί βγαίνουν στενοχωρημένοι. Στην προσωπική επαφή είναι πολύ γοητευτικός. Ναι, όχι. Και αυτό το μεγάλο του ταλέντο. Είναι δροσερός. Αυτό το μεγάλο ταλέντο, ναι. Είναι δροσερός. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Γλυκό και τραγάνο σαν καραμέλα. Και φόζες όταν παίρνει άντρα όρη μου. Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα. Είναι δροσερός, είναι δροσερός. Φυλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο, βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκο, ρίκοκο. Είναι δροσερός, είναι δροσερός. Και ο δροσερός δεν έχει, κοιτάς τον Τσίπρα και τέτοια δροσιά που σε πιάνει μόλις τον βλέπεις, τέτοια παγωνιά που σε πιάνει, γιατί έχει φέρει και ένα μνημονιάκι μαζί με τους άλλους, έχει διατηρήσει τα άλλα δύο μνημονιάκια, το πρώτο και το δεύτερο, όλα τα μέτρα ισχύουν, είναι σε ισχύ, σε πλήρη ισχύ, με κάτι ψυχουλάκια που δίνει τώρα, σαν τον αυτιά μιλάμε, με κάτι ψυχουλάκια που δίνει γενικώς προς τους χαχόλους, γιατί έρχονται εκλογές σε 6 μήνες. Οπότε, δροσερό ακριβώς δεν τον λες, αλλά έτσι τον έβλεπε τότε ο Τατσόπουλος. Και γοητευτικό τον βλέπει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι από την διαδικτυακή εκπομπή που έκαναν τις προηγούμενες μέρες. Βγαίνει και η κυρία Θεοδώρα, μεγάλο οικονόμου. Είναι συντρόφισσα, συντρόφισσα που πρέπει να ψηφιστεί. Εμείς την θέλουμε και στο επικρατείας πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ για να σηματοδοτήσει το νέο ΣΥΡΙΖΑ, τη νέα αριστερά του 21ου αιώνα και του σοσιαλισμού, όπως οι ίδιοι λένε, χωρίς να γελάνε. Εδώ είναι ένα θέμα. Η κυρία μεγάλο οικονόμου λοιπόν μιλάει σε πάνελ και τι ωραία που ξεπερνάει όλα τα θέματα. 4.300.000, τώρα γίνηκαν 4%, έχουν ληξει πρόθυμους οφειλές. Πόσο, μπορεί να κάνουν 12 δόσεις αυτοί. Να σας πω, όταν φτάνουν από τους 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που γίνονται, ναι, και είναι 4.300.000, σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις 12 δόσεις. Σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις 12 δόσεις. Ας τις κάνουνε. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Ας τις κάνουνε. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Ας τις κάνουνε. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους παίρνει 500 ευρώ. Τι ρύθμιση να κάνει. Πόσα φορολογία θα έχει αυτός που παίρνει 500 ευρώ. Για πείτε μου, όταν έχει ένα εισόδημα 6.000. Έχει εισόδημα με τα τεκμήρια, μπορεί να τρώσει και 3.000 ευρώ. Να μην έχει τεκμήρια. Τι να κάνει, να πουλήσει το σπίτι του. Δεν το αγοράζει κανένας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι βουλευτές τα βλέπουν με άλλο τρόπο. Ας κάνουν 12 δόσεις. Το λέει τόσο εύκολα. Όντως, προβλέπονται οι 12 δόσεις. Αλλά, άμα κάνεις 12 δόσεις, περίπου στη 18η, σου έρχονται και η άλλη χρονιά, η καινούργια, και προστίθενται εκεί οι δόσεις και ξανά θα θέλει ρύθμιση. Το έχουν ζήσει και το ζουν πάρα πολλοί συμπολίτες. Και τι τα θέλουν τα τεκμήρια, και γιατί να έχει εισόδημα, και γιατί μας θύμισε ο τρόπος και η συμπεριφορά της κυρίας μεγάλο οικονόμου, το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, όταν ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς. Ακόμα και στο θέμα των ακινήτων, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή να πληρώνουμε όλοι οι κάτοχοι ακινήτων έναν φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημά σου. Όχι, όχι. Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Λύσεις υπάρχουν. Αυτό θέλουμε να καταδείξουμε με όλα αυτά. Οι βουλευτές το κατέχουν. Όταν είναι κυβερνητικοί βουλευτές, ανεξαρτήτως την αφετηρία τους, είτε αριστεροί είτε δεξιοί, έχουν τις λύσεις έτοιμες. Απλά εσείς όλοι εδώ, ο λαός από κάτω, δεν βλέπουμε τις λύσεις. Γι' αυτό εμείς εδώ, ο ρόλος μας είναι να προβάλλουμε. Πολύ σωστά στέλνει εδώ ο φίλος το δίλημα, επειδή είναι δροσερός ο Τσίπρας και επειδή ο Κούλης είναι εγκόμενος, όπως ξέρουμε από προχτές. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι δροσερός εγκόμενος. Είναι πολύ εγκόμενος ή δροσερός, διαλέγετε και παίρνετε. Είναι κομβικό το δίλημα και πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι οι πιο δύσκολες και κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Κάθε εκλογές είναι κρίσιμες. Αλλά αυτές θα είναι περισσότερο, γιατί το δίλημα είναι, ξεφεύγει από τα στενά πολιτικά όρια και πάει σε μια άλλη σφαίρα. Στην οποία σφαίρα οι άνθρωποι βασανίζονται, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο έρωτας, είναι το συναίσθημα, είναι οι ψευδεστήσεις, οι προδοσίες και όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα. Αυτά θα τα δούμε μέχρι τις εκλογές. Το δίλημα πάντως έτσι θα παιχθεί. Έχει από τώρα τροχιοδρομηθεί, όπως λέμε. Σήμερα είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος. Ενέχειρεο δανειστήρια, χρυσός, μας φέρνει πιο κοντά και διάφορα άλλα τέτοια. Οι διαφημίσεις όμως συνεχίζουν να παίζονται. Ένα χειροδανιστήρια Φισκάρδος. Λαθρεμπόριο χρυσού, κλεπταποδοχές. Αγοράζουμε το κόσμημά σας, πατάμε στην ανάγκη σας και σας το κλέβουμε όχι απλά σαν χρυσό, αλλά σαν κόσμημα. Το λιώνουμε και το μετατρέπουμε σε χρυσό, γρήγορα και απλά, χωρίς ποτέ να το ξαναδείτε εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ένα χειροδανιστήρια Φισκάρδος. Λαθρεμπόριο χρυσού, κλεπταποδοχές. Φέρτε μας τώρα το κοσμημά σας και θα σας το κλέψουμε γρήγορα και απλά, με μεγάλη διαφορά, έως και 100% εάν σας το κλέβανε άλλα κλεπταποδοχικά. Ένα χειροδανιστήρια Φισκάρδος. Ελάτε κοντά μας, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρω διευθύνσεις από τη σχετική διαφήμιση που σας έχει πρίξει τα αρχίδια. Τρίκαλα, Βασίλη Τσιτσάνη 16, Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 406, Πλατεία Κορνάρου 48, Ηράκλειο Κρήτη, Πατρέως 68, Πάτρα, Αβέροφ 45, Γιάννενα. Ένα χειροδανιστήρια Φισκάρδος. Κλέβουμε το κόσμημά σας, όχι απλά σαν κόσμημα, αλλά σαν χρυσό. Φισκάρδος. τώρα και με βραχιολάκια. Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή νωρίτερα. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας ως επιτυχία της αστυνομίας. Οκ, θετικά είναι αυτά. Όπου οι απατεώνες πρέπει να πιάνονται, να εξαρθρώνονται, να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βέβαια, βλέποντας τις διαφημίσεις από την αρχή της κρίσης, αυτές τις τεράστιες διαφημίσεις που παίζουν σε όλα τα κανάλια και εμπλουτίζονται με τις πόλεις, περίπου σε 60 πόλεις υπάρχουν αυτά τα γραφεία και δεν ξέρω τι θα γίνουν κιόλας τώρα. Βλέποντας τις διαφημίσεις, καταλαβαίνεις αν είναι απάτη. Δεν χρειάζεται να περιμένεις 8-10 χρόνια. Όπως και άλλες διαφημίσεις που παίζουν και κρατάνε και πολλή ώρα. Φαίνεται ότι είναι απάτη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως και περιμένουμε η δικαιοσύνη, η αστυνομία να λειτουργήσει όταν και όποτε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί ρωτάει ένας ακροατής, πω ότι έχω να πω για τους μπάτσους που εξάρθρωσαν τον χειροδανιστή. Μπράβο, ναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Κάθε απάτη πρέπει να συλλαμβάνεται αμέσως. Αμέσως. Φαίνεται αυτό από πριν. Δεν χρειάζεται να περάσει χρόνος. Με το καλημέρα. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε και mail studio papakirlfm.gr, η διεύθυνσή του. Έχουμε και YouTube στο Ελληνοφρένεια το official, εκεί μας ακούτε και γράφετε από κάτω ό,τι θέλετε. Έχουμε και Facebook και Twitter, μην τα λέμε. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επίσημο site. Έχουμε ελληνοφρένια.net.gr. Έχουμε και τον Τσακαλώτο, ο οποίος Τσακαλώτος με αλήθειες και με παρομοιώσεις μας πάει στις πρώτες ρυθμίσεις. Θέλω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επενδύσεις είναι έννοιες αντιφατικές. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επενδύσεις είναι πουτσομούρες. Oops, oops, I did it again. Πουτσομούρες. Έχουμε στο αναπτυξιακό μας σχέδιο ελληνικές ελιές, πολύ ωραίες, πακεταρισμένες, πολύ όμορφες. Πα, πα, πα, πάρε, κυρίε! Έχουμε στο αναπτυξιακό μας σχέδιο ελληνικές λιαστές ντομάτες. Έχουμε στο αναπτυξιακό μας σχέδιο πουτσομούρες. Πουτσομούρες. Oops, I did it again. Θέλω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επενδύσεις είναι έννοιες αντιφατικές. ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες αντιφατικές. Κάτι έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Το παλεύει με πολύ ωραίο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι αλλιώς όταν το λέει ο ίδιος Τσακαλώτος. Λέει εδώ ένας ακροατής, γιατί ρε παιδιά δεν λέτε τίποτα για το Βαρουφάκι, για τις ευρωεκλογές, για τις προσπάθειες του DM να μαθαίνει και κάτι χρήσιμο ο κόσμος, αφού έδωσε και συνέντευξη στο σταθμό σας. Για τον απλό λόγο ότι δεν πιστεύουμε ότι έχει να μάθει κάτι χρήσιμο ο κόσμος από το Βαρουφάκι. Για αυτόν τον πολύ απλό λόγο, όντως έδωσε εδώ συνέντευξη, άλλη εκπομπή, έπαιξε και στο μαγκαζίνο, προχθές που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Οκ, εμείς εδώ δεν το αξιολογούμε ως κάτι σοβαρό, όπως δεν αξιολογούσαμε και σοβαρό το πρώτο εξάμηνο της Υπουργίας του, το μοναδικό εξάμηνο της Υπουργίας, το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης. Ίσα-ίσα καραγκιοζηλίκια τα λέγαμε από την πρώτη μέρα και όχι λόγω της φορεσιάς και λόγω του υπολείπου πακέτου και πακεταρίσματος. Και θυμάμαι τότε πώς μας βρίζαν οι ΣΥΡΙΖΑ, που μετά βρίζαν και βρίζουν ακόμη και τώρα τον Βαρουφάκη. Όμως μας ενώνει όλους, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ και μη, η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η οποία πάει στα πάνελ και τα μετατρέπει όλα σε κομμωτήριο. Δεν πειράζει, εγώ λέω την αλήθεια και σε όποιον αρέσει. Σας αρέσει, σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε μέτωπο με το κοινάλ απόψε, μεγάλο. Όχι και με την Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω, κύριο Καράβλου δεν είναι τόσο επιθετικός. Οι φωνές είναι αδυναμία επιχειρημάτων. Ναι, μπα, σιγά. Μπα, σιγά, στα μούτρα σου. Πώς δεν πιαστήκαν και μαλλί μια πασόκα εκεί. Του Κινάλ, συγγνώμη, του Κινάλ. Και να λάβουμε όλοι τα μέτρα μας, γιατί πρέπει στην επόμενη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η επόμενη Βουλή, να το πούμε έτσι, αν και θα μπορεί να είναι και συνταγματική, αναθεωρητική. Δεν έχει καμία αξία η επόμενη Βουλή, αν δεν είναι η Μεγαλοοικονόμου μέσα.

2,5 φορές. Πάρε κυρίε! Ούτε καν τρεις. Με τις 2,5 και έχει έρθει τέτοια ανάπτυξη και έχουν έρθει όλες αυτές οι παροχές. Φανταστείτε να βγούμε άλλες 2,5, να γίνουν 5 δηλαδή συνολικά. Τι έχει να γίνει. Πάμε τώρα να μάθουμε, γιατί όλοι έχετε μια αγωνία, μάλλον προς τη Φαγούρα, τι ακριβώς, πού ακριβώς πολιτικά ανήκει ο Πέτρος Τατσόπουλος. Είπες σε μια πρόσφατη συνέντευξη ότι είσαι αριστερός ελευθέρας μουσικής. Λοιπόν, εγώ του είπα κότα ελευθέρας μουσικής, αυτό το έκανε κόκορας ελευθέρας μουσικής για να του δώσει και ένα σεξιστικό χαρακτήρα. Okay. Είπα λοιπόν ότι είμαι αριστερός φιλελεύθερος. Θα μπορούσαμε όρους. Εγώ είμαι δεξιός φιλελεύθερος. Έτσι. Όρους πολιτικής επιστήμης να σου πω ότι είμαι liberal left. Αυτό που λένε φιλελεύθ το λένε χολερικά οι Σιριζέοι, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το φιλελεύθ. Είμαι αριστερός φιλελεύθερος. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφάνη, ο καθένας παίρνει λέξεις και φτιάχνει σαν τα Λέγκο, χτίζει οτιδήποτε νοήματα και κρύβεται πίσω από αυτά και το λανσάριος μαγκιά όλο αυτό, γιατί είναι και καινοφανές και πρωτότυπο και. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, στη συνέντευξη αυτή που έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάτη διαδικτυακή, μιλάει και για τις συνεργασίες στα πρώτα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη ρήξη ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μόλις εκλέχτηκε. Γιατί στη ρητορική τους λέγανε ότι εμείς, άμα πάρουμε την εξουσία, θα συνεργαστούμε μόνο με το ΚΚΕ και την Ανταρσία. Και τους έλεγα, όπα, το ΚΚΕ δεν θέλει να σας μυρίσει. Εντάξει, να μας μυρίσει, τότε. Πώς θα συνεργαστούμε, και πες ότι μας μυρίζει. Τέλος πάντων, έρχεται ο Λένιν και λέει στο Κουτσούμπα, θα πας μαζί τους. Ωραία. Με τι πρόγραμμα. Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξοδο από τον πλανήτη, θα μεταναστεύσουμε στον Άρη. Ποιος μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε στον Τατσόπουλο τα πρώτα χρόνια πριν γίνει η κυβέρνηση ο Τσίπρας ότι θα συνεργαστούν με το ΚΚΕ. Και καλά το έλεγε αυτός που κανείς δεν το έλεγε. Κανένας σοβαρός, γιατί έχει μερικούς 5-6 σοβαρούς ο ΣΥΡΙΖΑ, κανείς δεν το έλεγε αυτό το πράγμα και με την Ανταρσία. Άντε και το έλεγαν. Δεν ακούγαν τις απόψεις των άλλων. Δηλαδή του ΚΚΕ η άποψη ήταν, είχε αφήσει μισό της χιλής ότι μπορεί να συνεργαστεί με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχασε 4 μονάδες μέσα σε ένα μήνα του ΚΚΕ στις εκλογές του 12 για να μην συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τα χαφτε αυτά ο Τατσόπουλος τότε και πώς είχε και αντιεπιχειρήματα για όλα αυτά και συζητούσαν όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ τότε, βουλευτές, υψηλά κλιμάκια, για το ενδεχόμενο συνεργασιών της αριστεράς της ευρύτερης. Η παπάντζα στην κορύφωσή της, αμέσως μετά έρχεται ο λαός. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σου. Κι εγώ. Έχω μεγαλώσει με σένα. Όχι, τι διάλογο, πόσο χρόνο είσαι, κολόπεδο. Μπαίνω στα 23 τώρα. Πω, δεν λέγεται η ατάκα, έχω μεγαλώσει με σένα. Πριν από 16 χρόνια που πρωτοξεκινήσαμε, πόσο ήσουν να πω, πριν 16 χρόνια. Όντως έχεις μεγαλώσει. Σκατά. Όταν έχει τη γιαγιά σου δίπλα, τη θυμάσαι να έχει ελληνοφρένεια στο ραδιόφωνο. Η γιαγιά σου. Να παίζει δίπλα με τα παιχνίδια σου. Ξέρεις τι μιλάς με ένα κολόγερο τώρα. Δηλαδή τώρα εσύ έχει μπει μέσα σου η ελληνοφρένεια, έχει εντρυφήσει, έχει εντυπωθεί. Γι' αυτό έχω γίνει και έτσι όπως σήμερα, Αποστολή. Δεν ξέρω πώς είσαι. Ζέτα. Φαντάζομαι. Και πάντα είχα την απορία τι πρέπει να κάνει κάποιος να δει το πρόσωπό σου από κοντά. Είχα μπερδευτεί και εγώ πήγαινα σε καθρέφτες το βράδυ, άναβα κεριά, έλεγα το πάτε μόνο ανάποδα, δεν εμφανιζόσουν. Ναι, δεν θέλει ανάποδα όλο, θέλει ανάποδα το δεύτερο μισό. Θέλει το πρώτο μισό κανονικά για να μπερδέψεις, να πιάσει η ευχή και καλά. Ναι, ναι. Και μετά τάπ κάνεις την τρίπλα για να σου βγει αυτό που θες. Γιατί αν το πας όλο με το γράμμα, όπως έχουμε δει με το γράμμα του νόμου, ας πούμε, και της προσευχής, δεν βγαίνει. Οπότε κάνεις την τρίπλα στα μισά, το γυρνάς, να κάνεις την πουνιά και εκεί μπορεί να γίνει. Δεν πιστεύω να θέλει και η θυσία μαζί. Θέλει δύο παρθένες να θυσιάσεις. Τώρα που θα βρεις παρθένες θα μου πεις. Πήγαινε σε κανένα περιβόλι με κρίνους και μπες ανάμεσα. Πριν προλάβουν να χαλάσουν καμιά, μπες ανάμεσα να την προλάβεις. Δεν προλαβαίνει, γιατί κρίνει γάμα. Ξέρω τι. Υπάρχει πάντως μια πιο εύκολη λύση, αν θες να γλιτώσεις όλα αυτά. Κάθε Σάββατο στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά, πήραμε παράταση. Οπότε μπορείς να έρθεις εκεί. Και πρόσωπο θα δω εκεί, πρόσωπο. Θα δούμε, θα το συζητήσουμε. Θα δεις το πρόσωπο του τέρατος που λέμε. Θα έρθει και να σε ξεβρακώσει λοιπόν, θα τα πούμε, φιλιά. Αγάπη μου. Έλα αυτό το Σάββατο με Ρίτα Αντωνοπούλου. Έλα, γεια. Είναι η τελευταία μου εβδομάδα στην Αθήνα ως εργαζόμενος. Φεύγω και εδώ, αφήνω οικογένεια πίσω. Πού πας, ρε? Φεύγω. Δουβλίνο. Δουβλίνο. Δουβλίνο. Δουβλίνο 2. Δουβλίνο, τι, υπάρχει και 2. Υπάρχει και 2, ναι. Μόνος σου, τι εννοείς, αφήνεις την οικογένεια? Μόνος μου. Η γυναίκα έμεινε άνεργη από τον μεγάλο ευεργέτη καναλάρχη πρώην εργοδότη σου. Τέλειο. Που του χαρίσαν και 5 εκατομμύρια. Περίμενε, ρε παιδί μου τώρα, μιας και το πες. Δεν θέλω να πω κάποιο σενάριο συνωμοσίας, αλλά δεν τα πιστεύω μάλλον. Θα το πω το σενάριο συνωμοσίας. Είσαι, ας πούμε, καναλάρχης, ωραία. Και είναι αυτός που μπορεί να σου σβήσει τα χρέη. Και σου λέει, θα σου σβήσω εγώ τα χρέη, αλλά δεν θα έχει τώρα μια σατυρική εκπομπή που θα με γάμει κάθε μέρα. Εγώ θα στα σβήσω τα χρέη. Θα το κάνω σε δεύτερο χρόνο, μην κολλήσει το κόψιμο της εκπομπής με το σβήσιμο των χρέων.

πω ότι θα πέσει πολύ μεγάλο γαμίση με αυτού εκεί. Ο Τσίπρα είναι μικροτσούτσουνο, μαντάρι μου, ούτε που τον κατάλαβε. Γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά, επειδή είναι μικροτσούτσουνο, το κερατό μου με του κομπλεξικού όλου. Α πάρει αυτό το σφιχτήρι, αυτό που το τραβάει, που το μαλάζει και κάνει και μεγαλώνει, λέει. Δεν ξέρω, κάτι φίλοι από το χωριό μου το έχουν πει, αλλά τέλο πάντων είναι ένα πράγμα που το κάνει εκεί και μεγαλώνει κάπω. Το ρουφάει, δεν ξέρω. Ένα πράγμα που το βάζει και στα χίλια μα για να φουσκώσουν. Εντάξει, αυτό το κατάλαβε, εσύ το έχει δοκιμάσει να το συστήσουμε. Να μην πάρει γούρουν στο σακί, να ξέρω. Να πούμε, το έχει δοκιμάσει. Εμένα δεν μου κάνει δουλειά. Το έχω δοκιμάσει, εμένα δεν μου κάνει δουλειά. Δεν σου κάνει. Τότε και τι να το δώσουμε στον Τσίπρα, δηλαδή. Αυτό λέω κι εγώ. Αφού και τα προηγούμενα δεν κάνανε δουλειά, τα προηγούμενα χέρια εξουσία, γιατί να του δώσουμε στον Τσίπρα, μπορεί να μου πει. Αφού δεν είναι αποτελεσματική και η προηγούμενη κατάσταση, γιατί να του δώσουμε να κάνει μια από τα ίδια. Αυτό λέω κι εγώ. Δώσε τον Κυριάκο που έχει όραμα, άι στο διάλο. Να σου πω κάτι, έχει όραμα. Αυτό είναι, φαίνεται στο μάτι του, όραμα του φαίνεται στο γουρλό του. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Επίση θέλω να πω ότι ο Ζακ πέθανε, ζει το ηθοποιό. Έχουν βρει άλλον να ξεφτυλίσουν επειδή ήταν διαφορετικό. Οι εκπομπέ είναι λουκούμοι όλε. Λεπτομέρεια πήγε το αυτοκίνητο εκεί, έστριψε, σταμάτησε και μετά ξαναξεκίνησε. Πήρανε τι πήρανε, φάγανε. Τι μακίε είναι αυτέ, ρε. Το ισουρού σα κοιμάται. Τι έχετε εκεί, Εσία έχετε. Ποιο ισουρού λε, ποιο ισουρού, αυτό που όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ισουρού, ποιο λε. Όχι, ήθελα να πω την Εσία. Όχι, γιατί είναι του ισουρού θέμα, δεν είναι τη Εσία βασικά. Η Εσία μπορεί να διαγράψει την Τατιάνα, τέλο. Το ισουρού είναι το θέμα. Να διαγράψει επιτέλου, τι περιμένει το καθένα. Σιγά μπορεί την ποινή. Νομίζω την έχει διαγράψει κιόλα, αλλά σιγά την ποινή. Χαίστηκε. Το ισουρού είναι το θέμα, αυτό που διορίσατε, μωρέ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει κάποιε ευαισθησίε παραπάνω όταν είναι μια σατυρική εκπομπή που το σπρώχουν 25 βουλευτέ να λογοκρίνουν μια σατυρική, αλλά αυτά δεν τα βλέπει. Αυτό που βάζει πρόστιμο στο φιλί του Παπακαλιάτη. Αυτό ήταν άλλο ισουρού, βέβαια. Αυτό ήταν άλλο ισουρού. Αυτό του Τσίπρα. Τι λες, μωρέ. Τα έχεις κάνει στο μυαλό σου που τάνε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό. Για πες μου με τον υφάλιο το δικό σου. Βράζει το διάλογο, μωρή. Έλα, γεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επενδύσεις είναι πουτσομούρες. Πουτσομούρες. Έχουμε στο αναπτυξιακό μας σχέδιο ελληνικές ελιές, πολύ ωραίες πακεταρισμένες, πολύ όμορφες. Πα, πα, πα, πάρε κυριέ! Έχουμε στο αναπτυξιακό μας σχέδιο ελληνικές λιαστές ντομάτες. Έχουμε στο αναπτυξιακό μας σχέδιο πουτσομούρες. Πουτσομούρες.